έχω φάει το χτύμα στο χέρι ήδη. Μάλιστα. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην βασκαρδείς. Δεν πρέπει να τον προστατέψουμε από το κακό. Και πώς προστατεύουμε κάποιον από το κακό? Το κακό το μάτι, την κακή ενέργεια και άλλα τέτοια. Υπάρχουν πάρα πολλά γύρω μας. Από αυτά μπορεί να κινδυνεύσουμε. Από τι να κινδυνεύσουμε? Από τις βλακίες που κάνει ο καθένας μας? Όχι. Από το υπερφυσικό, το μεταφυσικό. Κάτι που δεν το βλέπουμε, αλλά το νιώθουμε. Λοιπόν. Γι' αυτό έπεσε η ροχάλα, που λέει και ο ίδιος, για να προστατευτεί από το κακό. Το κακό βέβαια εκεί είχε σχήμα, είχε υπόσταση, ήταν άνθρωποι, ήταν κομούνια, τα οποία, όπως ο ίδιος τα κατήγγειλε, είναι δράκουλες. Και είχε φορέσει τα μανικετόκουμπα για να πάει μετά να τους αντιμετωπίσει. Τελικά δεν τους νίκησε. Του ρίξανε τη ροχάλα και ένα αυγό και ένα μπουκάλι. Αυτά μάλλον δεν λέει ποιοι τα ρίξανε. Περάσαν δίπλα του, όπως μας έλεγε, το ακούσαμε χτες, θα ακούσουμε και σήμερα πάλι. Γιατί όλο αυτό δεν το χορταίνουμε. Πρώτον, δεύτερον, απασχολεί την επικαιρότητα. Οπότε δεν μπορούμε εμείς να αποστούμε της επικαιρότητας και είμαστε δίπλα της και πάντα την παρακολουθούμε και πάντα μας επηρεάζει και είναι πάρα πολύ λογικό. Άλλωστε, έχουμε εδώ να κάνουμε με έναν ήρωα που ήρθε αντιμέτωπος με κομμουνιστές. Τους νίκησε, μετά τον εμφύλιο είναι η πρώτη νίκη κατά των κομμουνιστών μετά από πόσα χρόνια, οπότε δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Έχουμε έναν λεβέντη, ένα παλικάρι, έναν ήρωα που όρθωσε τα στήθη του και έφυγε τα αυγό ξυστά και τον μπουκάλι από την άλλη μεριά και κινδύνευσε η ζωή του. Παρ' όλα αυτά έζησε και είναι στο Υπουργείο και μεγαλουργεί, εγκαινιάζει, βάφει τείχους. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτό που δεν έκανε, είναι αυτό που ακολουθεί. Βλέπετε μία άδεια καρέκλα. Και σας τη δείχνουμε επειδή ο καλεσμένος μας προφανώς μετάνιωσε. Στην καρέκλα αυτή θα βρισκόταν απόψε απέναντί μου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Είχαμε συμφωνήσει να είναι σήμερα εδώ και είχα σκοπό να του κάνω όλες τις ερωτήσεις για το θέμα που έχει προκύψει μετά τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης επέλεξε να μην έρθει. Με το χέρι μου αυτή με έχει μελανιάσει όλο μέσα και σε εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Έχουμε 2 ώρες εκπομπή και αν αλλάξει γνώμη, εμείς εδώ θα είμαστε και τον περιμένουμε. Δέχτηκα αγωνιές πάνω στο χέρι μου. Κινδύνευσε σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά και εμένα και του Δημήτρη Μαρκόπουλου ήταν μαζί μου από πίσω. Γι' αυτό δεν πήγε στο κόντρα. Χθες βράδυ που τον περιμένανε και είχαν κανονίσει ότι θα πάει, αλλά δεν πήγε γιατί είχε μελανιάσει στο χέρι του και κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα και του ιδίου και του Μαρκόπουλου. Ο οποίος Μαρκόπουλος δεν έχει βγει να πει τίποτα όμως, ενώ κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα. Ο άλλος είχε το θέμα και ήταν και το κράσπεδο παραδίπλα, ήταν και κάτι κάγκελα παρακεί τους κοιτούσαν, ήταν και το αυγό που πέρασε ξυστά, ένα και ένα μπουκάλι. Δεν θέλει και πολύ. Ήρθε και η ροχάλα. Αλλά πέτυχε μόνο τον Άδωνη, όχι τον Μαρκόπουλο. Μπορεί και τον Μαρκόπουλο. Αλλά όχι την περιοχή, τον βουλευτή μας, τον πρόεδρο της Εξεταστικής για τα Τέμπη. Αλλά όμως δεν έχει κάνει κάτι σχετικά, δεν έχει κάνει σχετική δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος. Βγήκε όμως και έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, δηλώσεις. Έδωσε συνέντευξη στη Ράνια Τζίμα και μίλησε και για τον Άδων Γεωργιάδη, για το περιστατικό που κινδύνευσε η ζωή του πολύ σοβαρά στην Νίκαια από τους κομμουνιστές και προσπάθησε. Τέτοια πρόθεση είχε ο πρόεδρος της Βουλής να στηρίξει Άδωνη Γεωργιάδη, όμως τελικά κατάφερε το ακριβώς αντίθετο. Θεωρώ απαράδεκτο ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε ένα νοσοκομείο να λέει δεν επιτρέπω στον Υπουργό να μπει στο νοσοκομείο. Απαράδεκτο, δεν το συζητάω καθόλου. Παρότι στα 2 χρόνια που ήμουν Υπουργός Υγείας δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα. Και συνδικαλιστής έχετε υπάρξει. Ναι, δεν μου έτυχε ποτέ τέτοιο πράγμα. Αλλά θεωρώ απαράδεκτο. Εάν λοιπόν ο Άδωνης σταματούσε εκεί, στο ότι κύριε όποιοι και αν είστε, και δεν είναι ανάγκη να ονοματίζεις είναι τη στάδε πολιτικής χρειάς ή όχι, όποιοι και αν είστε, δεν μπορείτε να απαγορεύσετε σε ένα υπουργό να μπαίνει στο χώρο ευθύνης της δουλειάς του, θα είχε όλα τα δίκαια με το μέρος του. Αλλά ο Άδωνης λόγω χαρακτήρα είναι εκρηκτικός και χάνει πολλές φορές το δίκιο του ενώ το έχει. Ξεκίνησε έτσι χαλαρά ο Νικήτας Κακλαμάνης, αφού βεβαίως είπε ότι και αυτός ως Υπουργός Υγείας ποτέ δεν είχε αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο και κανένας Υπουργός Υγείας δεν έχει αντιμετωπίσει τίποτα αντίστοιχο. Αν αυτό σημαίνει κάτι για τον τρέχοντα Υπουργό Υγείας. Ο κύριος Κακλαμάνης συνέχισε. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, είναι ζήτημα το να έχουμε έναν υπουργό ο οποίος αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι είπε ψέματα, ότι τον χτύπησε ένας γιατρός. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι σοβαρό το να πηγαίνουν έναν γιατρό μπροστά ή όχι. Έδειξε μία εικόνα παγωμένη, με ένα χέρι του γιατρού σηκωμένο. Με γροθιά. Που όταν είδαμε τη συνέχεια εσείς του και με κίνηση. Γνώμη σας, γιατί είναι σηκωμένο το χέρι με γροθιά. Θα μπορούσε να διαμαρτύρεται, ας πούμε, εκείνη την γροθιά. Ώρα. Δεν είναι ο δικός μου τρόπος, αλλά το έχω δει πολύ να συμβαίνει. Όταν είδαμε να κατεβαίνει το χέρι, πάντως, κατέληξε στο φραγμό. Δεν κατέληξε πάνω σε κανέναν άνθρωπο. Αυτό το βίντεο πράγματι είναι έτσι όπως το λέτε. Α, έτσι είναι. Ενώ και ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης κάνει ερωτήσεις στη Ράνια Τζίμα με τη γροθιά, διαμαρτυρία κτλ. Αλλά στο τέλος. Παραδέχεται ότι αυτή η γροθιά δεν προσγειώθηκε πάνω στον Υπουργό. Είναι έτσι όπως τα λέτε και το τελειωτικό χτύπημα από τον Πρόεδρο της Βουλής. Για μένα το ζήτημα είναι άλλο και όπως σας ήμουν τελείως ξεκάθαρος το που είχε δίκιο και έχει δίκιο ο Άδωνης, και σαν γιατρός αλλά και σαν πολίτης, αφήστε το πολιτικός, σαν γιατρός και σαν πολίτης, ναι, δεν μου άρεσε η εικόνα ότι ένας γιατρός του βάζουμε χειροπέδες μέσα στο νοσοκομείο. Και τον πηγαίνουμε μπροστά στον Υπουργό Υγείας. Είτε τον πηγαίνουμε είτε δεν τον πηγαίνουμε. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Αν υποθέσουμε ότι έχει κάνει κάτι εκείνη την ώρα, εκείνη την ώρα ο γιατρός αυτός κατηγορείται ότι... Δεν μου άρεσε η εικόνα. Ότι χτύπησε δεν βάζω σχόλια. Και ότι φέρθηκε με έναν ακραία προσβλητικό τρόπο που θα ήταν αν είχε φτύσει τον Υπουργό. Αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν σε συζήτηση. Και τον πηγαίνουν μπροστά στον Υπουργό. Θα μπορούσε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην αστυνομία. Κατά την άποψή μου, δεν έπρεπε να μπουν καν χειροπέδες. Σας είπα, όσο είμαι ξεκάθαρος στην πρώτη άποψή μου, είμαι εξίσου, όχι επειδή είμαι γιατρός ή γιατρό, δεν μου άρεσε. Χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς αστερίσκο. Δεν μου άρεσε. Σύγχαμα! Αυτές είναι ενέργειες που δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία. Είναι φασίζουσες ενέργειες και να πάμε παρακάτω. Μην ανοίγουμε θέματα τα οποία έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και είναι προφανές ότι ο Υπουργός αναγκάζεται να αμήνεται. Όταν τον κατηγορούν για τα πάντα και τα αντίθετά τους, αναγκάζεται να αμήνεται. Ρε τον Άδωνη, ρε τη Νέα Δημοκρατία, ρε τους Γερμανοτσολιάδες. Υπερβολές τώρα. Το ρε δεν χρειαζόταν, μπορούσε να τα πει και χωρίς ρε. Όλα αυτά. Ο τελευταίος είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο τελευταίος είναι ο Άδωνης. Ο προτελευταίος ήχος που ακούσαμε είναι ο κύριος Μαρινάκης από το Press Room, όπου μας ενημέρωσε ότι ήταν σε άμυνα ο Υπουργός και γι' αυτό έκανε αυτά που έκανε. Δεν ξέρω τι νόημα είχε όλο αυτό, τι θα πει σε άμυνα, δεν έχει σημασία. Τα ακούσαμε και βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε την αντίθεσή του 2-3 φορές με το θέαμα να πηγαίνουν μπροστά στο βασιλιά, σιδεροδέσμιο, τον κρατούμενο και να τον βρίζει σκαιότατα και έχει διακοπεί και το βίντεο, δεν ξέρουμε και τι έγινε αμέσως μετά. Εδώ του πήγανε δεμένο έναν γιατρό που υποτίθεται έχει δείρει τον Υπουργό. Αυτό είναι ελαφρώς παροχημένο. Έξω πέσανε και χημικά στο προάβλιο του νοσοκομείου. Και αυτό είναι ελαφρώς παροχημένο. Θα ακούσουμε τώρα τις νέες προτάσεις. Για να επανέλθουμε, γιατί έχει χημικά ελληνική αστυνομία? Έγινε να ρωτήσει ποτέ κανείς, σας ακούτε συνέχεια στα κανάλια. Μα μόνο η Ελλάδα και η Αργεντινή έχει χημικά. Γιατί ρε παιδιά, μόνο η Ελλάδα έχει χημικά, δεν σας κάνει εντύπωση? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί οι ευρωπαϊκές αστυνομίες έχουν προπολή αφήσει την τεχνολογία των χημικών πίσω. Εκεί έχουν πλαστικές σφαίρες, εκεί έχουν χρωμοβοβίδες, εκεί έχουν πτωλιβόλα που πετάνε πλαστικές σφαίρες. Εκεί δηλαδή, για να το καταλάβετε, όταν η αστυνομία αποφασίζει να δράσει, δεν βγαίνουν μερικοί διαδηλωτές τιμημένοι, βγαίνουν χωρίς μάτια, βγαίνουν μερικοί νεκροί, βγαίνουν χωρίς μάτια, βγαίνουν μερικοί νεκροί. Αυτά γίνονται στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν πετάει και χημικά, δέρνει ανηλαιώς. Γιατί η Ευρώπη δεν πετάει πια χημικά. Δέρνει ανηλαιώς. Βγαίνουν χωρίς μάτια. Βγαίνουν μερικοί νεκροί. Βγήκε εδώ νεκρός ο Γιαζιάς. Ζει ακόμα ο γιατρός. Οπότε τι μιλάτε. Πολύ καλά τα λέει εδώ ο υπουργός. Αυτή είναι παλιότερη δήλωση, αλλά δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και παλιές του δηλώσεις. Αμήνεται. Και εδώ σε άμυνα ήταν ο καημένος, που λέει και ο Μαρινάκης. Και λέει αυτά τα πράγματα. Να έχουμε νεκρούς, να έχουμε χωρίς μάτια, για να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που τόλμησαν να φτύσουν, να τους βγάζουν τα δόντια, ξέρω εγώ, το λαιμό, τους καριδώνουνε επειδή φτύσανε τον υπουργό, αυτός που πέταξε τα αυγό, του κόβουν το χέρι, απαγορεύεται το, η πτώση, η ρήψη αυγού κατά υπουργού και διάφορα άλλα τέτοια. Πρέπει να ανανεωθεί, θέλω να πω λίγο, το σύστημα και τα μέτρα τάξεως, γιατί έχουμε πολύ χαλαρώσει και να βρίσκουν φορμή οι κομμουνιστές να αναβιώσουν τον τρίτο, τέταρτο κύκλο, πώς το λέγαμε αυτό. Μετά τον εμφύλιο εννοώ, γενικώς. Βγαίνει όμως σε όλα αυτά ένας υποστηριχτής του Άδωνη Γεωργιάδη, ο μόνος που έχει βγει, δεν έχει βγει ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, πληρώνεται για να υπερασπίζει όλα αυτά, ούτε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με τη βαρύτητα που έχει ο λόγος του, και άλλοι βουλευτές γενικότερα. Βγαίνει ένας που στηρίζει Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά πριν στηρίξει Άδωνη, πρέπει να καταφερθεί κατά βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο ένας είναι ο Νίκος Καρανίκας. Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το επικρατεία, δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία, δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει. Έτσι, βγήκε και είπε ότι ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνης να πηγαίνει πουθενά. Ο εκλεγμένος. Συγγνώμη, μιλάτε για την κυρία Κρήτα, την Έλενα. Μπράβο, πριν από λίγο αναφερθήκαμε, ναι. Ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο. Αυτό το πράγμα είπε, γιατί είναι πράγμα. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ιδάλλως είναι φυλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά του. Αυτό το πράγμα μας είπε ότι ένας υπουργός που είναι εκλεγμένος βουλευτής σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε, το οποίο εγώ διαφωνώ, είπε ότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε τον υπουργό να πηγαίνει πουθενά. Όταν λέει πράγμα εδώ ο Καρανίκας, εννοεί την Έλενα Κρήτα. Την χαρακτήρισε έτσι επειδή είπε ότι δεν θα πρέπει να πηγαίνει ο υπουργός στα νοσοκομεία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Και αφού είπε πράγμα την Ακρήτα, έπρεπε μετά να μιλήσει για το φίλο του και να στηρίξει τον Άδωνη. Το σωματείο αυτό δεν απαγόρευσε την είσοδο του υπουργού. Αντιθέτως, και βγήκε μία σέκτα, μία μειοψηφία και έκανε προφυλακισμό. Δεν με ενδιαφέρει αν έχουν δίκιο. Εγώ πάω με το μέρος τους. Ναι, έχουν δίκιο. Δεν έχουμε καλό σύστημα υγείας. Να τα πω όλα. Ναι, και τι σημαίνει αυτό. Να βγάλουμε, άμα είναι τα περίστροφα. Μπαγκαμπούγκα. Να αρχίσουμε φιλίους. Να αρχίσουμε τέτοια πράγματα. Να βγουν να το πούνε. Δεν είμαστε με τη δημοκρατία. Τελεία. Και παύλα. Εδώ ο Καρανίκας, ο οποίος στηρίζει Άδωνη, είναι χρόνια φίλοι. Μετά την θητεία του στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και στο Μέγαρο Μαξίμου, νομίζω, ο Καρανίκας, επί Τσίπρα, που ήταν κάτι με στρατηγικές επικοινωνίες, στρατηγικές γενικότερα. Μια θέση του είχαν δώσει εκεί. Καμωνόταν ότι έκανε κάτι. Και αμέσως μετά από αυτό έγινε κολλητός με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον στηρίζει στα πολύ δύσκολα, όχι απλά στα δύσκολα. Η εξέλιξή του είναι πολύ ελπιδοφόρα. Και λογική, λογικότατη, αυτονόητη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και εδώ ακούμε να ποινικοποιείται και από πρώην αριστερό, μπορεί να είναι για ακόμα ο Καρανίκας, δεν ξέρω, να ποινικοποιείται η διαδήλωση. Γιατί αυτά που γίνανε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας γίνονται παντού στον κόσμο. Διαμαρτυρίες, πέφτουν τούρτες, πέφτουν αυγά, βρασμένα ή όχι, πέφτουν μπουκάλια, διαμαρτύρονται φορείς, διαμαρτύρονται εργαζόμενοι κατά υπουργών, κατά πρωθυπουργών, κατά της εξουσίας. Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλο αυτό. Αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμοι, θα είχε τελειώσει και θα είχε μείνει εκεί. Γίνονται αυτά. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτής της δημοκρατίας έτσι όπως μας την παρουσιάζουν και είναι και μια μικρή δυνατότητα, μια βαλβίδα. Με κάποιο τρόπο. Ούτε αυτό. Δεν θέλουν ούτε αυτό. Είτε είναι ο Καρανίκας, είτε είναι ο Άδωνης, είτε είναι ο Μαρινάκης. Όλοι μιλάνε για εξόντωση και σωματική ακεραιότητα και δολοφονία του Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα σύμπτωμα ακροδεξιού λόγου είναι αυτό που ακούσαμε μόλις από τον Καρανίκα. Ένα άλλο σύμπτωμα ατόφιου ακροδεξίου λόγου είναι αυτό που έγινε στη Χίο, στα μεστά της Χίου, στο καρναβάλι προχθές. Είχαν ένα έθιμο εκεί του περίφημου Αγά και υποτίθεται κάνουν πλάκα και λένε διάφορα αστιάκια. Είναι ένας πρώην διοικητής νοσοκομείου, είναι και ένας γιατρός, ο κύριος Αδαμάντιος Φύλας, και είναι και ο επικεφαλής εκεί που συντονίζει και έχουν τον εξής διάλογο. Λοιπόν, είναι εδώ ένα χρόνο, έχει αναστατώσει το νοσοκομείο, είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες. Και λίγοι ήτανε, και λίγοι ήταν, έπρεπε να φύγουν όλοι. Και λίγοι ήτανε, και λίγοι ήτανε, έπρεπε να φύγουν όλοι. Και τώρα, επειδή το κυνηγάει ο Τζούμας, με τα δημοσιεύματά του θα φύγει. Πού πάει? Θα φύγει, θα πάει στρατιωτικός διοικητής σε μεγάλο νοσοκομείο. Δίπλα στον Άδωνη. Λοιπόν, θα πάει δίπλα στον Άδωνη, σύμβουλος του Άδωνη, για να μάθει και ο Άδωνης να πνίγει κόσμο. Για να μάθει και ο Άδωνης να πνίγει κόσμο. Και λίγοι ήτανε. Και λίγοι ήτανε, πρέπει να φύγουν όλοι. Ωραία αστεία. Ωραία τήρησαν το έθιμο. Μπράβο και στοιχείο. Απέναντι και από τη Μικρασία, είχε δεχτεί και πρόσφυγες παλιά γενικώς, κάνουν αστείο και κάνουν χαβαλέ, προφανώς τα εννοούν και τα πιστεύουν, ότι λίγοι πνίγηκαν πριν 20 μέρες περίπου, οι 15 νεκροί, έπρεπε να είχαν πνιγεί όλοι και θα φύγει τώρα ο διοικητής του νοσοκομείου, αυτά τα λέει ο γιατρός, θα πάει στον Άδωνη κοντά για να μάθει και στον Άδωνη να πνίγει κόσμο, δεν νομίζω να το χρειάζεται, είναι έμπειρος σε αυτά. Όλο αυτό το λέγανε εκεί και γέλαγε ο κόσμος από κάτω και σηκώνεται μια κυρία να πει ότι αυτό που μόλις είπατε είναι ντροπή. Μπράβο στην κυρία που τόλμησε. Το θέμα είναι ότι οι από κάτω όσοι ήταν εκεί γελάνε κατά της κυρίας. Το ότι ο κύριος πριν έκατσε και είπε για το ότι 15 πρόσφυγες ήταν λίγοι και έπρεπε να πνιγούν όλοι και δεν αντέδρασε κανένας μας και είναι και χαβαλές, θα έπρεπε να θεωρείται ντροπή. Και το να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε δημόσια τέτοια πράγματα και να γελάμε κιόλας. Και ο κύριος τώρα μάλλον θα νηστέψει από αύριο και θα πάει και στην εκκλησία. Ντροπή. Εγώ σου λέω ξανά ότι η μέρα μπορεί να πεις ό,τι θες σήμερα να κάνεις και τα πάντα. Κάνουμε ένα παλιό έθιμο και κάνουμε πλάκα. Εάν σας ενοχλεί μπορείτε να φύγετε και να μην ξανάρθετε εδώ. Αυτή ήταν η απάντηση του υπευθύνου εκεί, ότι κάνουμε πλάκα, αν σας ενοχλεί φύγετε. Εμείς δεν θα αλλάξουμε, δεν μετανιώνουμε για αυτό που έχουμε πει. Θα συνεχίσουμε να λέμε για ανθρώπους που πρέπει να πνιγούν, να σκοτωθούν, να μην υπάρχουν και να γελάμε όλοι εκεί στο έθιμο αυτό και να θεωρούμαστε άνθρωποι και πολύ καλά εντοπίζει ότι την επόμενη θα νηστεύανε και θα ξεκινήσουν την Σαρακοστή, πολλοί από αυτούς θα πάνε στην εκκλησία, θα κάνουν μεγάλους σταυρούς. Θα λένε το αγαπάτε αλλήλους, αλλά θα γελάνε και θα χασογελάνε με τον πνιγμό ανθρώπων και νέων παιδιών και μικρών παιδιών και βρεφών και μανάδων που δεν ξέρουν καν από πού ξεκινάνε, τις βόμβες που έχουν δεχτεί στο κεφάλι τους, στα σπίτια τους, τη διάλυση της ζωής τους, μπαίνουν σε μια βάρκα να πάνε πού, ούτε ξέρουν τη Χίο, ούτε τη Μυτιλήνη, ούτε τίποτα. Πάνε να σωθούν, ότι θα κάναμε κι εμείς, ότι κάναμε κι εμείς. Παλιά και ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί να το ξανακάνουμε κι εμείς και έχουμε κάποιους άλλους σε άλλα νησιά απέναντι σε άλλες χώρες να λένε αυτά που λένε οι κάφροι, οι παλιάνθρωποι, οι σκατάνθρωποι αυτοί της Χίου εδώ. Παλιότερα ήταν στη Μυτιλήνη κάτι αντίστοιχη που βρίζανε τις εγκυμονούσες που ήταν μέσα στη βάρκα επειδή πλησίαζαν τα εδάφη της Μυτιλήνης. Ακροδεξιός λόγος, εδώ είναι ατόφιος, φασιστικός λόγος καθαρά παλιανθρώπων δυστυχισμένων που δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να διαχωρίσουν βασικές αξίες. Είναι και γιατρός. Ο ένας από αυτούς είναι και γιατρός, υποτίθεται έχει ορκιστεί να σώζει ζωές. Ένας άλλου τύπου ακροδεξιός λόγος είναι του Κυρανάκη για τους ταξιτζίδες. Μας απειλούν με ό,τι θέλουν, δεν εκβιάζομαι. Λοιπόν, ούτε η κυβέρνηση εκβιάζεται. Επειδή ένας κλάδος συγκεκριμένα δεν θέλει να βρει λύση σε τίποτα. Λοιπόν. Άρα δεν θα υποχωρήσετε σε κάτι, ακόμα και αν κάνω ένα πρόβλημα. Ακούστε. Λοιπόν, η υπόχρεη για την ηλεκτροκίνηση δεν είναι όλοι οι ταξιτζίδες. Το έχω πει εκατοντάδες φορές, ας το πω άλλη μία. Ούτως ή άλλως μπορεί και κάποιοι να μην το έχουν ακούσει. Ας το δεχτώ, καλό Προέδρε. Δεν συμφωνούν όλοι με τον κύριο Λιμπερόπουλο οι ταξιτζίδες. Κάνουν όμως, απεργούνε. Εγώ είδα αυτούς που δεν θέλαν να απεργήσουν, τους απείλησαν με ξύλο. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλησαν να απεργήσουν, γιατί χάνουν λεφτά από την καθημερινή μανία του κύριου Λιμπερόπουλου να κάνει απεργία. Όχι, δεν είναι η πλειοψηφία. Με τι ευκολία λοιπόν εδώ μιλάει κάποιος, ο Κυρανάκης, στο γνωστό ύφος του Άδωνη, λένε ψέμα πολύ εύκολα. Η ευκολία με την οποία λένε το ψέμα είναι χειρότερο το ίδιο το ψέμα πολλές φορές. Κάνουν το άσπρο μαύρο ότι και καλά εδώ όλο τον κλάδο των ταξιτζίδων που κάνει συνεχώς απεργίες και έχει 100% επιτυχία Τον κουμαντάρει ένας, μόνο ο Λιμπερόπουλος. Και όλοι οι άλλοι υπακούν τυφλά, χαζά. Τι είναι οι υπόλοιποι. Και δεν είναι και πλειοψηφία. Και ξέρει ο υπουργός και δεν ξέρουν ταξιτζίδες το συμφέρον τους και τι ακριβώς τους μαγειρεύει και τι κάνουν. Κακοποιητικός λόγος, εκφασισμένος λόγος με φοβερή ευκολία και με ύφος πολλών καρδιναλίων. Ρίχνουν τη λάσπη, αλλάζουν τελείως την κατάσταση και το δεδομένο για να υποστηρίξουν αυτό που θέλουν. Και ένα άλλο. Σύμπτωμα, περιστατικό καταγραφή ακροδεξιού νεοφασιστικού λόγου είναι η ομάδα Αλήθειας που έκανε βίντεο, κάνουν τώρα πια βίντεο, εμφανίζονται και οι δύο που είναι υπεύθυνοι εκεί για τα όσα έγιναν στη Νίκαια. Αυτοί, πολύ ωραίοι, δεν ξέρω αν είναι και δημοσιογράφοι, ζητούν την απόλυση των γιατρών. Το ερώτημα είναι πως πότε θα ανεχόμαστε τους τραμπουκισμούς της αριστεράς, τον αριστερόστροφο φασισμό που κάποιοι προσπαθούν να κανονικοποιήσουν εδώ και καιρό στη χώρα μας. Μιλάμε για τα γεγονότα στο νοσοκομείο της Νίκαιας, στα εγγένεια των νέων ΤΕΠ που προσπάθησε να κάνει ο Υπουργός ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και τον προπυλακισμό του από τους γνωστούς συνδικαλιστές, τους γνωστούς αριστερούς συνδικαλιστές του νοσοκομείου. Και ως πότε θα λειτουργούν με καθεστώς ανομίας, γιατί δηλαδή να είναι υπεράνω του νόμου και κυρίως γιατί να τους ανεχόμαστε. Γι' αυτό και διαφωνούμε με τον Άδωνη Γεωργιάδη που είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στο γιατρό που πρωτοστάτησε στα επεισόδια. Αυτοί που βιοπραγούν πρέπει να περάσουν άμεσα πειθαρχικό έλεγχο και να απολυθούν. Τι ωραία και τι εύκολα. Λέγονται λέξεις, φράσεις, προτείνονται ιδέες. Να βγουν και κάποιοι πιο πέρα από τον Άδων και μετά κάποιοι άλλοι πιο πέρα και από τον Άδων και από τον Κυρανάκη και από τους φασίστες γιατρούς παλιανθρώπους εκεί στην Χίο και οπουδήποτε αλλού. Τελεία σε αυτά γιατί έχουμε και κάτι πολύ θετικό. Θα το ακούσουμε τώρα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό μας εξαγώγημο προϊόν. Δηλαδή πως είναι η σταφίδα, πως είναι η μελιτζάνα, εξάγουμε μελιτζάνα, είναι το κολοκύθι, το καρπούζι, τα εξάγουμε αυτά, ξέρω εγώ, το πετρέλαιο, τι άλλο εξάγουμε. Μέσα σε αυτά θα μπει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τίθεται και ένα θέμα, πως θα κυβερνηθεί η χώρα. Και αυτό νομίζω θα το κατανοήσουν οι Έλληνες πολίτες, διότι στο τέλος της ημέρας, ναι βεβαίως έχουμε κάνει λάθη, ναι βεβαίως υπάρχουν παραλήψεις από τη δική μας πλευρά, τις οποίες έχει αναγνωρίσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είχαν γίνει καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια κυβέρνηση που προσπαθεί, που έχει ανεβάσει την Ελλάδα ποικίλο τρόπος. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Και είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε δύσκολες στιγμές. Δεν μας νοιάζει. Μπορεί να κρατήσει το τιμόνι σε δύσκολες στιγμές. Μάθαν αυτές δικές μολές οι δύσκολες στιγμές. Ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νομίζω έχει δείξει ότι είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, και ένας εξαγώγημος Πρωθυπουργός και ένας εξαγώγημος Πρωθυπουργός, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο διεθνώς. Να τον εξάγουμε, να αλλάξει το ισοζύγιο, μπας και κερδίσουμε και να φτιάξουμε κι άλλους μετά, να τους διώχνουμε γενικότερα, εξαγώγημο προϊόν. Ο Πρωθυπουργός, εξαγώγημος Πρωθυπουργός. Παλιά ήταν ο Λαλάκης ο εισαγόμενος. Τώρα έχουμε το Λαλάκη, τον εξαγόμενο. Δεν αλλάζει το όνομα. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αυτό μπορεί να αλλάξει. Ο Λαλάκης λοιπόν μας μιλάει για την ακρίβεια. Κεντρικός σκοπός προφανώς παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα. Το κρέας αν φάμε μια φορά την εβδομάδα. Και αυτό το παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ. Αντί να πάρουμε 600 γραμμάρια, παίρνουμε 300 γραμμάρια. Έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά. Το σαλαμάκι παίρνουμε το πιο φθηνό. Το κρέας παίρνουμε το πιο φθηνό. Με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων. Φτάσαμε τώρα το τυρί, το παίρνουμε 15 και 16 ευρώ. Οι πολίτες ήδη είδαν τα πρώτα αποτελέσματα. Από τις 20 μήνες έχω ξεμείνει οικονομικά. Των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές. Πηγαίνουμε όπου υπάρχουν προσφορές και έτσι. Έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δεν μπορείς να πλησιάσεις εδώ στη Λαϊκή. Κάποτε πηγαίναμε και λέγαμε ότι εντάξει, θα δώσουμε κάποια λεφτά. Τώρα δεν μπορούμε ούτε εκεί να πάμε, ούτε στη Λαϊκή. Και βέβαια έκανε μια ακόμα η νέα αύξηση αναπροσαρμογή του κατώτου μισθού. Μπορούσε να το βρει στο μοσχάρι, να πούμε ένα μοσχάρι με κόκαλο, να το βρει με 10 ευρώ το κιλό και τώρα έχει πάει τα διπλάσια εδώ. Η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου. Εκεί που χρειαζόμουν πριν από 3 χρόνια 50 ευρώ για να πάρω 5 πράγματα από το σούπερ μάρκετ, τώρα θέλω 100. Και τι είναι τα 100, και θα κάνουμε θέμα για 100 ευρώ. Πάρτε τα από εδώ να μην τα βλέπουμε. Σιγά, ναι, αλλά γεμίζεις τα ντουλάπια, τα ψυγεία. Με πόσα, 0. Λογική άδων είναι αυτή. Με 0, τι θέλετε, να σας τα χαρίσουμε? Όχι, δεν χαρίζονται. Θα δώσετε 100, αλλά παίρνεις ωραία προϊόντα όμως. Θα φας για 10 μέρες. Θα σταθείς για 10 μέρες. Αντί να δείτε το θετικό, βλέπετε το αρνητικό. Αυτό είναι το θέμα. Θα έπρεπε να τους δώσουμε και λουλούδια. Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινα στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός, τώρα στο πιο νοσοκομείο πηγαίνω να μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια. Τώρα στο πιο νοσοκομείο πηγαίνω να μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια. Και τρώω και τη ρογάλα. Και τρώω και τη ρογάλα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. 2-11-10-80-8-80. Είναι μέσα, σας περιμένει. Μετά το λαό και τις διαφημίσεις θα έρθει να δώσει και προσκλήσεις, γιατί σήμερα είναι στο Σταυρό του Νότου, θα μας τα πει. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πατάει το κουμπί να φύγει ο λαός. Αποστόλη μου, λεβέντη μου. Έλα μου. Τι κάνεις, καρτιέ μου, πώς είστε? Καλά εσύ? Καλά και εγώ, δόξα τω Θεώ. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο για τα δρόμενα? Μπορείς να κάνεις για τα δρόμενα, όσα δρόμενα θες. Να, μπράβο. Λοιπόν, αυτός ο ήρωας, ο υπουργός που παλεύει για μας. Και δεν το εκτιμάμε. Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο άδικο για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Τι είναι, δίκαιο είναι. Δίκαιο είναι, κύριε Παμινόντα μου. Να προσπαθεί ο άνθρωπος και εμείς τίποτα να μην το εκτιμάμε και να φτύνουμε. Να φτύνουμε. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ρογάλα. Τα φτύσια μας τη μάπα, υπουργός. Προτιμάει τα φτύσια του Σολομού από τις κρέμες που βάζει στη μάπα για να τραβηχτεί. Θεραπεία προσώπου με σπέρμα Σολομού. Περίμενε λίγο. Εδώ πέρα εγώ έχω μία ένσταση και παύλα πρόταση. Εγώ λέω με όλο αυτό το συστατό που πηγαίνει εκεί, το οποίο έχει διαφόρων μορφών αστυνομικούς, αν το βάλουμε έτσι εντός εισαγωγικών, να παίρνει και το λιμενικό. Με τόσο πτυσίδι μπορεί να έχει πρόβλημα. Να πνιγεί. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι κανένας μάγκας γιατρός να φτύσει, ας πούμε, για να του λέει κολύμπα τώρα. Ναι τώρα. Σωστό. Μια ομπρέλα, πίνουν τα κουκτέιλάκια τους. Καλοπερνάνε οι άνθρωποι. Τι κάνουνε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Το λιμενικό μπορεί να τους γράψει. Κατάλαβες. Με αυτή την έννοια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Ο Θήμιος σήμερα και πάλι ήταν απίστευτος. Πάντα είναι. Ό,τι και να πείτε τώρα είναι λίγο. Περιττό. Γεια σου, σύντροφε. Δύο πράγματα να ρωτήσω. Ναι, άντε. Συμπληρώνετε τη βούλτευση? Δεν μπορώ να αποκαλύψω θέματα λογιστηρίου. Οκ, το κατάλαβα. Συγγνώμη από το κουκουέ που δεν έχουμε φτιάξει ειδικό τμήμα της Νίκα Βεντέ για να κάθονται σούζα. Δεύτερο, γιατί κοροϊδεύετε τον Άδωνη? Δεν κοροϊδεύουμε τον Άδωνη, είναι από μόνος του κοροϊδία. Μου πετάνε πράγματα. Με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά. Αν ήταν αυτός που τον έφτιαξε άρρωστος. Και τι θα ήταν, κομμουνιστής δεν είναι, άρρωστος ήταν. Αυτό δεν είναι αρρώστια. Αρρώστια είναι, αλλά φαντάσου να έχει και γρήπη. Τι γρήπη θα έχει, κομμουνογρήπη, τέτοια. Ναι, αυτό. Δεν κινδύνευε η ζωή του ανθρώπου? Κινδύνευε. Α, κινδύνευε. Δεν πειράζει, ίσα ίσα. Απλά αυτό είναι άλλο θέμα. Επίσης είναι ζωή αυτή, ας το παιδί μου εκεί. Τέλος πάντων. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει τώρα. Που πάνε και βαράνε γιατροί τον εθνικό μας φλάκα. Αν μάθει τίποτα, εμείς με ποιον θα γελάμε? Είναι και η βούλτεψη που δίνει κάτι. Δεν είναι το ίδιο, καταλαβαίνω. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αλλά θέλω να πω, μην το βάζετε κάτω. Αν γίνει κάτι, μην μας παίρνει από κάτω. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, έχει ολόκληρο επιτελείο να γελάμε. Ατελείωτη είναι και κάθε τόσο ξεφυτρώνει και ένα που δεν το ξέραμε. Αλλά τον εθνικό φλάκα, δηλαδή λίγο σέβαζε, παιδιά. Δεν σέβονται, μωρέ, κουμούνια είναι. Τι περιμένεις τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Αυτό, λίγο σέβας. Γιατρός και κουμούνι, δεν έχω χειρότερο. Συλλάβετε τον. Τον αφήσαν όμως. Τέλος πάντων, είναι αυτούς τους τρομοκρατίσκους που τους αφήνουν μετά από λίγο. Λοιπόν, έλα. Κακός, γιατί τον παρακούσανε. Δεν του φυτεύανε μια σακούλα εκεί πέρα με δακτυλικά αποτυπώματα να τελειώνουμε, να μείνει μέσα μέχρι να μην δει τον ήλιο ξανά? Ωραίο το έφθες, αλλά παρακούνε τον ηγέτη και είναι φίλοι του. Γιατί έξω τους έλεγε πόσο τους αγαπάει και ότι. Όπα, όπα, όπα, όπα. Όχι αυτούς, κάτι μπάτσους έλεγε. Τα αγαπάμε πολύ. Εγώ σ' αγαπάω. Το λατρεύω, σ' αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Θανάση με ένα μπατεράκι από το Γάλλο. Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι, αντί αυτός ο Άδωνης να γυρίζει δεξιά-αριστερά και όλοι αυτοί οι υπουργοί, σε εμάς που είμαστε αμαία, βαριά, αναπηρία, δεν μαζεύουνε κανένα φράγκο αντί να τα τρώνε στα ταξίδια δεξιά-αριστερά και μου σπάνε τα νεύρα. Η ιδεολογία τους για εσάς τα αμαία έχει πολύ συγκεκριμένη οπτική. Ίσως, ναι. Ίσως να έχεις και δίκιο. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να μην τον ξαναδούμε για υπουργό. Εγώ δεν είμαι τύραννος. Και στα μάτια μας μπροστά ιδανικά να μην το ξαναδούμε. Αλλά ναι. Εννοείται γιατί θα λιθορίσουμε. Πάει πολύ μετά και αμαία και αλήθωρος, too much. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Γιατί άκουσα κάτι συγκλονιστικό σήμερα το πρωί. Άκουσα στη Μυτιλίνη όταν είπε ότι ένας από αυτούς ευχαριστούμε τον ελληνικό λαό που έφτιαξε το ψυχιατρικό τμήμα, είπε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και εμείς κάτι κάναμε που χρησιμοποίησαμε σωστά και το φτιάξαμε. Και είπε αυτός, θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι που φτιάχνει το ψωμί. Και βέβαια θα πούμε, γιατί πολλοί από αυτούς τους κομμουνιστές, αρχαιομαρξιστές και ό,τι άλλο ήτανε, Ήταν αρτεργάτες και αρτοποιοί. Και αυτός ο άνθρωπος τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Εσύ θα κάνεις παράσταση τώρα το βράδυ. Έπος. Αυτή έπρεπε να έχεις καλεσμένη. Δεν έχω καλεσμένη τη σωστή καλεσμένη. Μα χαζομάρες κάνεις. Μάρε τη βούλτεψε εκεί ένα βράδυ. Τουλάχιστον τις ακουστήκαμε και την επαναφέρανε κάπου στα κανάλια. Βγαίνει. Ναι. Κούτσα, λίγο πιο πολύ θα ήθελα, αλλά κούτσα κούτσα. Όχι, βγαίνει και μεγαλουργεί όπως ναι, ακούσαμε. Ναι, όχι, μπράβο. Καλή παρομοίωση του Άδων με το φούρναρι και τους φούρνους. Άλλους φούρνους θα έχει στο μυαλό του ιδανικά βέβαια. Εντάξει. Ναι. Να φορνίζει αλλού. Αλλά ναι, οκ. Okay. Φούρνους βγάζει ψώμι από εδώ. Ό,τι να είναι το μυαλό τη. Τι κάνεις, εσύ έχεις παράσταση. Καλά, μάνα εδώ, μωρέ, έτσι ήρθα λίγο να λέγε. Έχουμε παράσταση σήμερα τώρα. Τι συζητάμε, είναι Τετάρτη. Το έχουμε ακούσει δύο φορές το τρέλερ. Α, δεν άκουσα κάτι. Θα το πω κι εγώ. Σήμερα έχουμε ο Πεκεμπλέ. Έχουμε σήμερα ο Πεκεμπλέ. Τελειώνουμε. Είναι τρίτη από το τέλος. Τρεις τελευταίες παραστάσεις. Τελειώνεται σε 1,5 μήνα. Ένα μισή μήνα τώρα. Ούτε ένα μήνα δεν είναι. Πιο αργό τελείωμα δεν έχω δει. 18, είμαστε μεράκλειες. 18 Μαρτίου είναι το η λήξη. Τέλος πάντων. Ας πούμε για σήμερα. Θα πούμε για σήμερα, που είναι η τρίτη από το τέλος, που οι 7 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα δώσουν προσκλήσεις. Για τη σημερινή παράσταση, στο 211-10-80-880, οι 7 πρώτοι θα κερδίσουν από μια μονή πρόσκληση για απόψε το βράδυ, όπου έχω καλεσμένη μου την ηθοποιό Κατερίνα Παπασιδέρη. Ναι. Θα κάνω ένα μικρό spoiler. Θα πω ότι αποκαλείται μια οικογενειακή σχέση με τον ρόλο. Με τον ρόλο της Βλάχα. Της Βλάχας θα τα δείτε live στην παράσταση. Καλά, δεν φαίνεται. Βλάχος εσύ, Βλάχα ο ρόλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, και δεν είναι το γάλα σχέση που σας ενώνει, αλλά είστε Βλάχοι. Από την Ερήψω εσύ. Τέλος πάντων. Η άλλη κάνει τη Βλάχα από Πελοποννήσια. Από τα Μέγαρα είναι. Ναι. Όχι, δεν λέω από πού είναι, από πού το αξάν που κάνει στο ρόλο. Κάτι που κάνει, νομίζω ρόλο είναι τα μεγάλα. Μια χαρά βλάχη εκεί όλοι. Λοιπόν, οι 7 πρώτοι μόλις βγω έξω, όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε τα δικά σας τα εισιτήρια. Οι υπόλοιποι στο ticketservice.gr και έρχομαι να πω ονόματα. Τα πει ονόματα, όσο ακούμε εμείς την Κανέλη που βγήκε σήμερα το πρωί να πει για τον Άδωνη. Μου είναι κουραστικό εντελώς να σχολιάζω έναν σαλτιμπάγκο της επικοινωνίας. Ναι, είναι σαλτιμπάγκο της επικοινωνίας. Την ξέρει καλά, την έχει μάθει στούκα ή το κεφάλι. Όπως όλοι μας, ούτως ή άλλως. Ποιος είναι ο Κασίδης, οι πολίτες. Το κοινό. Του Κασίδη το κεφάλι, το εννοώ. Από του Κασίδη το κεφάλι μέχρι τους κασιδιαρισμούς η απόσταση είναι μεγάλη. Κασιδιαρισμούς. Απολύτως. Είναι νοοτροπία και είναι στάση. Έφυγε κατά δήλωσή του από το σπίτι του, πάνωπλος να ξορκίσει τους δαίμονες που λέγονται κομμουνιστές. Τώρα κασιδιαρισμούς το συνδυάζεται με χρυσή αυγή. Φόρεσε τα κουμπάκια, είπε τα αμερικάνικα, που του χάρισε το Κογκρέσο. Δηλαδή, φόρεσε κακά τα ψέματα μια άλλη εθνικότητα το πουλάκι μου, που μου το παίζει και πατριώτης, και σκόθηκε ως αμερικανάκι να πάει να κάνει τσαμπουκάδες απέναντι στα κομμούνια, να τα ξορκίσει. Θα έφτιαχνε οποιοδήποτε σοου. Δεν του βγήκε. Τι ψάχνει η άκρα δεξιά σε όλο τον κόσμο, σαν τον Άδωνη. Γιατί ακροδεξιός παραμένει. Ψάχνει παντού ένα θύμα. Έναν ήρωα. Γιατί έπαθε ιστερία ο Άδωνης τώρα τελευταία. Γιατί βγήκαν οι φωτογραφίες της Κεσαριανής. Και τελειώνουμε με τους αντικομμουνιστικούς μύθους, τελειώνουμε με τα δήθεν. Δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία κανένας. Ήρθανε και φωτογραφικά ντοκουμέντα και αυτούς δεν τους πιάσαν οι Γερμανοί. Αυτούς τους είχαν πιάσει οι Έλληνες φασίστες, τα ελληνικά ναζισταριά. Τους είχαν κλείσει τη φυλακή πολύ πριν γίνει η εισβολή των Γερμανών, ακριβώς επειδή ήταν κομμουνιστές και επειδή με τα ντοκουμέντα ξεχύλισε το φως, γιατί η άκρα δεξιά τους παρέδωσε στους Γερμανούς που τους εκτέλεσαν σαν κομμάτια κρέας σε αντίπεινα για τα γεγονότα των Μολάων, για την εκτέλεση του στρατηγού του Μολάου. Ήταν στη φυλακή από το 36-37. Μοσκοβόλησε ο τόπος. Αλλά πριν πάμε εκεί, κυρία Καναλή. Άμα μοσκοβολήσει ο κόσμος από την ιδεολογία και τη στάση των περήφανων Ελλήνων αντιστασιακών πατριωτών κομμουνιστών, κάποιος πρέπει να κουβαλήσει κατά κάπου για να μην φανεί η ευωδιά. Και ποιος είναι αυτός? Με γρίφους μιλάει η Λιάννα Κανέλη. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Έλα ρε φίλε Αποστολή. Έλα friend. Καλό μεσημέρι. Να σου πω. Την άλλη φορά θέλει ο Άδωνης σκυλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Να του έρθει στο κεφάλι. Όχι σάλια και τέτοια μπουκαλάκια με νερό. Ένα αυγό πέσω ταυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Α, οκ. Για να έχει φάει σίκα το αρνί και να τη φάει στην κασίδα του. Με γρίφους μιλάς, κάτι ξέρεις παραπάνω. Επιτρέπετε τώρα να είναι υπουργός αυτό το απόβρασμα. Υπουργός υγείας. Εδώ τα νοσοκομεία, εδώ στα βόρεια προάστια, στα Μελίσια, ας πούμε, Αμαλία, Φλέμη και τέτοια, κρατιέται από τον προσωπικό. Έχουν ρημάξει τα πάντα όλα. Τι να μας πει τώρα ο Άδωνης ο φασίστας. Αυτό που σου λέω θέλει κοιλιά από αρνί που έχει φάει σίκα. Η ροχάλα δεν περιέχει DNA. Και μπαίνοντας εκεί, τρώω και τη ροχάλα. Άσε με τώρα, μην κολλήσει τίποτα κομμουνίλα. Κάτσε ρε παιδί μου, τη ροχάλα να την πάει στον Μπακαΐνη τον ανακριτή. Ξέρει αυτός να πει το DNA να ελέγξει ποιος έρθει τη ροχάλα. Απλό, πολύ απλό. Γιατί την κράτησε να... τη ροχάλα, ρε παιδί μου, τι είναι για να την καλέσει τη ροχά, στέγνωσε. Εντάξει, στέγνωσε. Αφήνει υπολείμματα. Πώς πιάσανε τόσοι τρομοκράτες. Να προσέχεις τι λες για αυτά τα θέματα. Τους πιάσανε λόγω της αξιοσύνης του κυρίου Χρυσοχοΐδου. Ναι, από τη σακούλα του σούπερ μάρκετ. Κάνω τη δουλειά μου κατά τον ίδιο τρόπο καλά. Γεια σας. Ναι, όχι Μητσοτάκη. Τότε τι, μετά το Μητσοτάκη τι. Εγώ είμαι μια πιο τολμηρή επιλογή ρήξης. Βρείτε άλλο. Ψάχνουμε. Να ψάξουμε να βρούμε άλλον. Ναι. Ψάχνουμε, έχουμε φάει όλα τα σκουπίδια, τίποτα δεν βρίσκουμε. Μόνο αυτό βρήκαμε. Όχι καλό μου παιδί. Κοίταξε, πρόσεξε. Ναι, όχι Μητσοτάκη. Ναι, όχι Μητσοτάκη, αλλά έχουμε φάει τις χωματερές τώρα. Τι θα κάνουμε. Κοίταξε, η χωματερή, πρόσεξε. Μπορεί να βρει και κάτι καλό. Η χωματερή είναι ανακύκλωση. Αυτό από την ανακύκλωση πρόσεξε. Βρήκαμε. Το καλύτερο που υπήρχε στη χωματερή το βρήκαμε, το πήραμε. Μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να είμαστε εντάξει με αυτά. Αυτό μας έλαχε. Να είστε καλά, γιατί εμάς τους ηλικιωμένους μας κρατάτε συντροφιά. Να. Που την έχουμε ανάγκη. Και εδώ που βρίσκομαι, έχω απέναντί μου τον Παρνασό και την Γιώνα. Που είναι καταχιονισμένη, καλό μου παιδί. Μήπως έχεις απέναντι και τον Αχαίροντα, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Τον Αχαίροντα. Ναι. Α, εκεί με περιμένει. Α. Γιατί είμαι στην ηλικία μεγάλος. Πρόσεξε το. Α, έλα, και είσαι για τζόβενο. Ναι, πόσο. Είναι 87. Καλά είναι. Εύχομαι μακάρι... να πάνε μέχρι τέλους όλα καλά. Δηλαδή, καλό τερματισμό εύχομαι. Μα πρόσεξε, το τέρμα έρχεται μόνο του, χωρίς να το καταλάβεις. Ναι, παρέα δεν έρχεται αυτό, μόνο του έρχεται συνήθως. Αλλά γι' αυτό λέω, καλό κουράγιο να πάνε όλα καλά μέχρι τότε. Να φτάσεις κι εσύ την ηλικία μου και να έχεις, ας πούμε, οξυδέρκεια. Κοίταξε να δεις, το εύχομαι αυτό πραγματικά και για σένα και για μένα, δεν λέω ψέματα. Αλλά με κανένα δυο Μητσοτάκηδες ακόμα να μας προκύψουν την ηλικία σου, δεν βλέπω αν τη φτάνω. Άκουσε να σου πω, στις αντιθέσεις θα βρεθεί η Α, με γρίφους μιλάς γέροντα. Μα κοίταξε να δεις, αυτό σπούδασα. Τι, γρίφους. Ο καρπός πέφτει. Είμαι κερκυραίος. Α, εσωτερικός μετανάστης. Για πες μου πάλι για τους καρπούς, γιατί κάποιοι ανεβαίναν αλλά τελικά πέφτουνε. Μα κοίταξε, αναμφίβολα κάτι που θα οριμάσει, ναι. Όπως και η σκέψη. Όπα, σαν τον Τζίπρα μιλάς τώρα. Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει. Γουστάρεις να την κουνήσουμε την αχλαδιά. Θα πάει κάπου πιο ψηλά. Να. Ας μην παίρνουμε τα άκρα στις σκέψεις μας. Ας τη βάλουμε να είναι ομαλή. Πώς είναι το πιανίσιμο? Πώς είναι? Από το φόρτε, ναι. Πέφτουμε στο πιανίσιμο, δεν είναι έτσι? Έτσι γίνεται συνήθως. Μετά το φόρτε, τι άλλο έχεις? Το πιανίσιμο. Ναι, αυτό. Χαμηλώνει η νότα. Πώς θα το κάνουμε? Ναι. Εκεί βρίσκεις την αγαλία. Κλασικός κερκυραίος, μιλάς με καλλιέργεια άλλη. Τέλος πάντων, ναι. Είμαστε εκτός του ελλαδικού χώρου ως προς τη σκέψη. Γενικώς, όσο εκτός, τόσο καλύτερα. Και η σκέψη μόνο να μην ήταν, τέλος πάντων, ναι. Εδώ που βρίσκομαι είναι Πελοπόννησος. Εκεί που γεννήθηκα υπάρχει άλλος κόσμος. Τα έχουμε μπερδέψει λίγο, μου φαίνεται. Ο κόσμος της μουσικής. Και λέω, εμείς έχουμε τα αρμόνια στην εκκλησιά μας. Αυτό τώρα με την Πελοπόννησο δεν το δαν άρχεται. Plot twist. Τι έγινε? Η Πελοπόννησος βγάζει άλλα φιντάνια. Ναι, και άλλα φρούτα. Αλλά ναι. Ο πλαρχηγούς. Okay. Τα φιντάνια βγάζουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη σκέψη. Ναι, ναι, το ακούω. Τέλος πάντων, μη μακρηγορήσουμε, θα βγάλουμε πολλά άλλα. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, τους έχουμε τους 7. Τους έχουμε τους 7 και είναι Κώστας Νάτσης, Ρόμπας Γιάννης, Ζελούτσιος Αλέξανδρος, Μητσοπούλου Πινελόπη, Κουλοπούλου Αλεξία, Λυκοθανάση Δήμητρα, Κυραντώνη Μαρία Νεφέλη. Είστε οι 7 πρώτοι που τηλεφωνήσατε για να κερδίσετε από μία μονή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου για την παράσταση «Ο Πεκεμπλέ, Τσολιάς and the Τσόλια Band». Με καλεσμένη την Κατερίνα Παπασιδέρη. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο στο ticketservices.gr και τηλεφωνική κράτηση στο 210-9226-975. Ποιο από αυτά τα ονόματα είναι για φάρσα? Το Ρόμπας, αλλά είναι λίγο προβλέψιμο. Όχι, το άλλο. Ναι, το Ζελούτσιος, μάλιστα. Αυτό, εμένα, ναι. Ζελούτσιος Αλέξανδρος. Βρες τον το βράδυ. Επαμεινώντας, εγώ θα το έκανα. Επαμεινώντας Ζελούτσιος. Αλέξανδρος λέγεται. Αλέξανδρος λέγεται, εγώ θα το έκανα επαμεινώντας. Ευρέστον το βράδυ να το μιλήσει με τον κύριο Ζελούτσιο. Ναι, θα το σημειώσω. Μπαρμπαγιάννη συνομιλεί με τον κύριο Ζελούτσιο. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Γενική είναι του Ζελουτσίου. Ζελουτσίου, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν. Αμάντα Μαρίδα με Ζελουτσίου. Όλα μαζί. Άντε λοιπόν. Το βράδυ. Έξω, οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Με τον Άδωνη θα ακούσουμε τώρα ένα σχετικό ηχητικό, γιατί είναι υπενθύμηση, είπαμε, είναι ένας ήρωας που αντιμετωπίζει τους κομμουνιστές μετά τον εμφύλιο πρώτος. Θα υπάρχουν και άλλες φορές, θα υπάρχουν και άλλοι, φαντάζομαι. Στην αρχή είπε ότι τον χτύπησε ο γιατρός, αλλά δεν του έκανε τίποτα. Μετά είπε ότι αν έβαζε το βίντεο που έδειχνε ότι τον χτύπησε ο γιατρός, θα απέλυε το γιατρό, γι' αυτό δεν βάζει το βίντεο. Έτσι είχε πει, ότι δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του, αλλά το βίντεο, άμα το δείχνει, θα έπρεπε να απολύσει τον γιατρό. Όχι επειδή το έλεγε ο ίδιος, γιατί δεν πίστευε και ο ίδιος στον εαυτό του. Μετά είπε στη Γιάμαλη: θα σας δώσω το βίντεο. Τη στέλνει στο WhatsApp της Γιάμαλη ένα καρέ από το βίντεο. Δεν ήταν βίντεο αυτό, ήταν μια φωτογραφία που δεν έδειχνε και τίποτα. Μετά είπε το πρωί στη Χριστίδου το Σάββατο ότι ο γιατρός δεν με ακούμπησε. Μετά, όταν το ρώτησε η Γιάμαλη, είπε: προφανώς με ακούμπησε και με χτύπησε. Μετά είπε ότι του χτύπησαν το χέρι και είχε μελανιάσει, αλλά το ίδιο βράδυ που πήγε στο Άξιον έδειχνε τα μανικετόκουμπα και κούναγε το χέρι του μια χαρά, από τα οποία ο μανικετόκουμπα ήταν από το Κογκρέσο της Αμερικής, γιατί θα αντιμετώπιζε τους δράκουλες κομμουνιστές. Μετά όλο το Σαββατοκύριακο έκανε δηλώσεις και έκλαιγε γιατί τον χτύπησαν, και βγήκε χθες να διευκρινίσει και δεν έδειξε τίποτα στο Sky. Παρόλα αυτά, αντί για αυτά, έλεγε ότι τελικά ήταν μια απειλή. Απειλήθηκε, όχι χτυπήθηκε. Το άλλαξε τελείως το αφήγημα. Όλα αυτά λοιπόν τώρα με μουσική. Δυστυχώς, ορισμένοι από τους διαδηλωτές, τους τραμπούκους, χτύπησαν πολλούς αστυνομικούς, μεταξύ αυτών και εμένα. Με το χέρι μου, αυτή τη στιγμή μελανιάσει όλο μέσα και σε εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Δέχτηκα αγκονιές πάνω στο χέρι μου. Κινδύνευσε σωματική μου ακεραιότητα σοβαρά να εγκλωβιστούν μεταξύ των διαδηλωτών και των κυκλειδωμάτων που είχε γίνει το νοσοκομείο. Ήσουνα κάτι δυνατό μέσα στη φλέβα μου πιωτό. Εγώ δεν πίνω τσίπρα, κύριε Βαρία. Που με μεθούσε. Σήμερα θα μας σκοτώναν, αν δεν ήταν η αστυνομία. Ήρθες εκείνη τη στιγμή που η καρδιά να σου δοθεί το λαχταρούσε. Ο δε γιατρός που είπα το σορπορτάζ ότι συνελήφθη, με έφτισε, με έβρισε και με χτύπησε. Σφράγισες μία εποχή, ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζει. Ένα αυγό πέρασε το αυτί μου. Μετά από λίγο πέρασε ένα μπουκάλι. Έχω φάει και έναν διαγωνιό στο χέρι, δεν έχω μαυρίσει. Πάνω στο σπρώξιμο, προχωράμε να μπούμε. Πετάει ένα γιατρός, βαράει και ένας από μπροστά με φτύνει. Σφράγισες μία εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Με φτύνει. Κινδύνευσε. Και οι τρεις σοβαρά η σωματική μου αγκαιρεότητα. Πέφτησε, με προσπάθησε να με χτυπήσει, με ακούμπησε και με έβρισε. Με χτύπησε, με ακούμπησε τελικά εγώ για τον Θάνο, με χτύπησε. Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι. Μάλιστα είχα και πολλές μέρες και πόνο. Αυτό λέγεται απόπειρα. Αυτό νομικά λέγεται δηλαδή, απόπειρα. Εσείς λέτε ότι ο κύριος Ζεζέας είχε σκοπό να ο γιατρός. Και απλώνει το χέρι. Ερχόταν να σας χτυπήσει. Με βρίζουν, μου επιτίθενται και ένα σκύρι με απλωμένη τη γροθιά την κουνάει μπροστά μου. Ήσουνα κάτι δυνατό. Και ένα σκύρμα πλωμένη τη γροθιά την κουνάει μπροστά μου. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα. Ήρθες εκείνη τη στιγμή που η καρδιά να σου δοθεί το λαχταρούσε. Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε δείτε πως με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω έχω φάει τη φτισιά. Σφράγισες μία εποχή. Ένα καινούριο κόσμο μου δώσες να ζήσω. Εγώ έχω φάει το χτύμα στο χέρι ήδη. Και μπαίνοντας εκεί τρώω και τη ροχάλα. Με τον δικό σου ερχομό. Πού! Έμαθα πάλι να τρώω και τη ροχάλα. Σφράγισες μία εποχή. Αυτό τώρα δεν είναι άσκηση βίας πάνω μου, ρε Χρήστο. Τρώω και τη ροχάλα. Τραγουδάρα. Το σφράγισες μία εποχή. Μπέση Αργυράκη. Παλιές ωραίες νοσταλγικές έτσι, εποχές. Φτάσαμε στο τέλος κάπως έτσι. Λαός, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις μαγκαζένα, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Αποστόλη! Έλα! Είσαι γαμάτος! Το ξέρω! Αποστόλη, δεν θα πω τα γνωστά τα τρίτα καλή σαρακοστή και πουρμπουρμπου, αυτό εννοείται. Επειδή έχω ακούσει πολλά αυτό το τελευταίο διάστημα και ενώ δεν είμαι, με κάνουν να γίνω κομμουνιστής, θα ήθελα να κάνω μια μικρή ερωτησούλα, ρε φίλε. Απαπα! Προσεκτικά τι είπε η κυρία Βούλτευση. Όχι, σοβαρά, θα γίνω κομμουνιστής. Άλλο κακό να μην σε έβρει τέτοιο. Λες. Έλα, ρε φίλε, τι άλλο μπορώ να πάθω. Θα δούμε τώρα, για πες τώρα τι θες να πεις. Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουσα σήμερα τι είπε η κυρία Βούλτευση. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι, και προσπαθώ να βάλω μια άκρη και θα ήθελα να βάλω και τη δικιά μου λογική σε αυτό το πράγμα που κάνει η κυρία Βούλτευση στο μυαλό της. Α, δηλαδή υπάρχει μια λογική και θα βάλεις και τη δικιά σου. Βεβαίως. Μπράβο. Θα την πω. Ναι, με. Λοιπόν, ο Παγκλαμάς είναι όργανο, σωστά. Ναι. Ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο της δημοκρατίας, σωστά. Σωστότατο. Ωραία, λοιπόν, άρα ο Παγκλαμάς είναι όργανο, ο αδιευκρίνιστος είναι όργανο, άρα όργανα είναι και τα δύο, άρα ο Άδωνης είναι Παγκλαμάς. Το έχω. Το ακούω. Σε ευχαριστώ πολύ, σε γαμάτους αδελφέ. Αυτό ήταν, επειδή συμφώνησα μαζί σου με τη βλακιά, μπράβο μου. Ναι, ρε φίλε, εδώ πέρα ο άλλος λέει και στα καμένα και λέει αν δέχεται βία ή όχι. Υφίστα με βία, κύριε Κούτρα. Δεν το βλέπεις το βίντεο, με χτυπάνε από πίσω και μου πετάνε πράγματα. Καθώς γυρίζω λοιπόν να δω την τάξη. Η χλέπα είναι βία τώρα, sorry κιόλας, Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να πω κάτι, ένα μήνυμα στον κύριο Πουπούκο, αν ακούει την εκπομπή σας. Ναι, ναι. Και να μην την ακούει, την ακούνε οι υπηρεσίες του και τα μεταφέρουν. Για πείτε μου. Α, πολύ ωραία. Υπάρχει άμεση ενημέρωση. Είπατε, με έφτυσε και προσπάθησε να με χτυπήσει. Τι από τα δύο είναι. Με χτύπησε, με ακούει τελικά εγώ, γιατί δεν με χτύπησε. Να του πείτε ότι τελικά τον βάρεσαν όταν γεννήθηκε στο μευτήριο. Γιατρός, πάλι γιατρός. Ορίστε, να οι γιατροί. Ναι. Γι' αυτό και τα τραύματα, γι' αυτό έχει υποστεί βλάβη όπως και τότε στις εξετάσεις και είναι άρα. Όποιος έχει υποστεί βλάβη, τι είναι? Βλαμμένος. Δεν ξέρω. Όπως έλεγε και το έργο για το 92. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Γεια σου, φίλε Αποστολή. Γεια σου. Πώς είσαι? Καλά. Ωραία. Λοιπόν, επειδή ω εκπαιδευτικό, εμείς γενικότερα οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο παιδευτικό προς τα παιδιά. Και το ζήτημα των διαγωνισμών πρέπει να μείνει μόνο σε like και δεν ξέρω τι αναρτήσεις. Έχουμε χρέωση να το συνδέσουμε το γιο σου με την πραγματικότητα. Διανεξάρτητα από τι λένε οι φωνές των φασιστών. Να σου πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου λίγο να γίνω αυτοαναφορικό σήμερα. Είχαμε τα παιδιά μου λίγο την ιστορία τη Τετάρτη να μιλήσουμε για του φιλοσόφου και το Σοκράτη συγκεκριμένα στην αρχαία Αθήνα, ο οποίο έβαλε τη συνείδησή του πάνω από τη ζωή του και πιο το κόνιο. Κατά πώς λένε τουλάχιστον τα σχολικά βιβλία, λίγο απλοποιημένα την ιστορία του Σοκράτη. Έπια λοιπόν εκεί την ώρα να δείξουμε την αντίστοιχη σκηνή όπου ο οικοπεδάρχης στο Χαϊδάρι προτείνει στον Ναπολέοντα Σουγατζίδη και στη Χαρά την αρμονισιά του να φύγουν στη Γερμανία και να γλιτώσουν τη ζωή του. Ξέρεις πώς λειτουργεί στα παιδιά. Ότι ακριβώς όπως ο Σοκράτης βάζει τη συνείδηση του αυτά που πιστεύει πάνω από τη ζωή του και πίνει το κόνιο, ότι και αυτοί διαλέγουν το θάνατο παρά να γλιτώσουν το μαράκι του. Ήταν πάρα πολύ ωραίο μάθημα και σύνδεση με την πραγματικότητα και αυτά που κάνουμε στο σχολείο. Νομίζω ότι παραδείγματα πάρα πολλά μπορούν να βρουν οι συνάδελφοι στην καθημερινότητά του και να το κάνουν πράξη στην σχολική τάξη να συνδέσουν το γεγονός αυτό. Αυτά. Γίνονται και μερικά ωραία. Δεν θεωρώ ότι έκανα το ωραίο, ρε παιδιά, αλλά. Δεν είναι ότι έκανε το ωραίο, είναι ότι αυτή τώρα η τέλος πάντων η κομμουνιστική συμμορία υπάρχει στους δασκάλους, βλέπω. Και υπάρχει, το έχουμε αποδείξει εδώ και πέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Αυτό βλέπω. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς διδάσκει τα παιδιά μας. Και πρέπει να το κάνει γιατί αυτοί που διδάσκουν και θέλουν να την διδάξουν να την κρατήσουν στα σκοτάδια το κάνουν πολλά χρόνια τώρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να το κάνουμε και τώρα. Έτσι, η γενιά, η νέα διψάει για γνώση. Πραγματικά. Και τα μικρά τα παιδάκια τώρα, δεν σου μιλάω για παιδιά γυμνασίου ηλικίου, δες πως ακουμπήσανε με το γεγονός αυτών των διαγωσίων μέσα από το καθημερινό τους μάθημα. Μπορούμε να το κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Σας παρακαλώ κύριε, μαζευτείτε. Κουμούνια. Κουμούνια. Κουμούνια! Δεν θα μαζευτούμε όσο και να φωνάζουμε τα φασισταριά. Κουνούμια! Κουνούμια! Κουνούμια! Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι!